şu karşıya ilada göç katar katar. Bir güzelin gözü ferimde tüter. Bu ayrılık bize ölümden beter. Geçti dost kervanı, eyleme beni, eyleme beni. Bu ayrılık bize ölümden beter. Geçti dost kervanı, eyleme beni, eyleme beni. Benim sevdiğim başta oturur. Bir güzelin derdi beni bitirir. Bu ayrılık bize ölüm getirir. Geçti dost kervanı, eyleme beni, eyleme beni. Bu ayrılık bize ölüm getirir. Geçti dost kervanı, eyleme beni, eyleme beni. Bu ayrılık bize zulüm getirir. Bu ayrılık bize ölüm getirir. Geçti dost kervanı, eyleme beni, eyleme beni. Geçti dost kervanı,